Sergi Roca, president del Consell Comarcal. Avui estem en una de les festes que ha de portar més nom a la comarca, que almenys, ho dic, més nom, almenys que reflecteix més, no? Que és els bolets, no? Sí. La més participada. Sí, de fet, és una festa totalment consolidada i ja es veu la gentada que hi ha any rere any, no? I la gent ho està esperant. L'any passat va ser, jo crec, un període molt negatiu perquè estava tot molt sec, no havia plogut i no hi havia bolets. Aquest any és una mica millor, però ens convé encara que plogui molt més, però si més no hi ha molta gent. Ha sigut casual que jo avui al dematí, ben d'hora al dematí, he posat gasoil al cotxe i amb una gasolinera m'han dit que avui, ahir va ser el dia que es va facturar més de tot l'any. I per tant això vol dir que ahir al Berguedà teníem molta gent. Jo intento sempre parlar amb comerciants o amb les gasolineres perquè són un termòmetre, no? de la gent que passa. I la veritat és que m'han dit això, que ahir va ser el dia que es va facturar més de tot l'any. Em deien que corria més gent per més cotxes pels peus del Pedraforca i per les muntanyes del Pedraforca que per les 1411, gairebé. Sí, jo el divendres vaig pujar a Saldes, que tenia un compromís, i la veritat és que els vorals de la carretera semblaven les rambles de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Per tant, hi ha molta gent i això convé molt a la comarca, com bé sabeu. Doncs bé, què significa aquesta festa? Home, aquesta festa, d'alguna manera, el que vol demostrar és a la gent que ens visita doncs, el que és la comarca del Berguedà, els productes naturals que podem tenir i també, per què no dir-ho, ja veus que hi ha molta gent col·laborant, la penya boletaire de Berga i d'altra gent que col·labora amb aquesta festa i també vol demostrar doncs, que tots plegats podem fer coses grans. Doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.